ne mogu da se smirim. Kad me teške misli more, zazrhti mi tužno usne. I ime ti progovore, zazrhti mi tužno usne. I ime ti progovore. Zašto si otišla, još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim. Još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim. Kad noć traje godinama, kad me teški snovi more, zadrhte mi tužno usne, i ime ti progovore. Zadrhte mi tužno usne, i ime ti progovore. Gordana, Gordana, zašto si otišla? Još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim. Još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim. Kada kasna jesen stigne, kad me teške boli more, zazrhte mi tužno usne, i ime ti progovore. Zazrhte mi tužno usne, i ime ti progovore. Gordana, Gordana, zašto si otišla? Još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim. Još te zovem, još te tražim, još suzama tugu blažim.